Pobierz aplikację Allegro lokalnie i zobacz, jakie to proste. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 listopada, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Straż Graniczna udaremniła wczoraj 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Elementy, które mogą stanowić zagrożenie, znikną przed 11 listopada z przestrzeni publicznej, zapowiedział to wiceprzewodniczący Rady Warszawy. Nowe dowody osobiste coraz bliżej. Od jutra będzie można składać wnioski o ich wydanie. 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Polską udaremniła wczoraj Straż Graniczna. Zatrzymano 13 osób, 6 obywateli Indii, 5 Syryjczyków, obywatela Nigerii i Wybrzeża Kości Słoniowej. Za pomocnictwo zatrzymane zostały 3 osoby, 2 Syryjczyków i Gruzin. Białoruś posługuje się migrantami jako bronią przeciwko Polsce, powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Łukasz Jasina podkreślał, że w Mińsku jest nadal wielu migrantów. Ogromna ilość ludzi, którzy przyjechali do stolicy Białorusi w wyniku złagodzeń wizowych zastosowanych przez reżim łukaszenkowski. Na ulicach, zwłaszcza w Nienicy, nie miga. To widzimy na mediach społecznościowych. I widzimy, że tymi ludźmi nikt się nie zajmuje, że nie ma na nich żadnego pomysłu, że pojawili się w stolicy Białorusi. I z jednej strony widzimy, że udaje się nam jednak blokowanie tej granicy. Że ta twarda, wytrwała polityka przyniosła pewne rezultaty, ale z drugiej strony ci ludzie nadal oszukani przez reżim łukaszenkowski tam są. I nie wiemy, co się będzie z nimi nadal działo. Od początku kryzysu migracyjnego w sierpniu doszło do ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Polską. Wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz powiedział, że zgodnie z decyzją sądu tegoroczny Marsz Niepodległości nie może się odbyć. Zaapelował jednocześnie o przestrzeganie prawa, jeśli 11 listopada w stolicy odbędą się jakiekolwiek wydarzenia związane ze Świętem Niepodległości. Na antenie Polskiego Radia 24 Sławomir Potapowicz zapewniał, że władze Warszawy dołożą wszelkich starań, aby Marsz Niepodległości czy jakiekolwiek inne imprezy były bezpieczne. Zapowiedział m.in., że z ronda Romana Dmowskiego wywieziona zostanie znajdująca się tam kostka brukowa. Są podejmowane działania, żeby na czas ten trudny związany z 11 listopada te elementy, które mogą stanowić jakiekolwiek zagrożenie lub będzie je zabezpieczać, czyli po prostu mówiąc wywozić. Są uruchomione też służby w postaci Straży Miejskiej, są też odpowiednie służby z zakresu bezpieczeństwa przygotowane do tego, żeby nadzorować tego typu wydarzenia. No, ogromna odpowiedzialność tutaj spoczywa na polskiej policji, która ma obowiązek zabezpieczyć tego typu wydarzenia. W piątek prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną na decyzję Stołecznego Sądu Apelacyjnego, który nie zgodził się na zarejestrowanie Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego. Stołeczna Policja poinformowała, że przygotowuje się do zabezpieczenia wszystkich uroczystości i manifestacji. Od jutra Polacy będą mogli składać wnioski o nowe dowody osobiste. Pojawią się na nich odciski palców i podpis posiadacza. Zmiany wynikają z regulacji unijnych i nie obejmą dowodów osobistych dla małych dzieci. Ważność zachowają także dotychczasowe dowody. Główna zmiana to tak zwana druga cecha biometryczna, czyli odciski palców, które zostaną zapisane w nowych dowodach osobistych. Chodzi o bezpieczeństwo, zapewnia minister w kancelarii premiera Janusz Cieszyński. Dzięki temu, że są też pobierane odciski palców, mamy większą pewność co do tego, kto się tym dokumentem posługuje i to też będzie kontrybuować do polityki Unii Europejskiej, która wprowadziła ten mechanizm w celu poprawy ochrony granic. Janusz Cieszyński dodał, że choć po wniosek o nowy dowód trzeba będzie pofatygować się do urzędu, to cała procedura nie jest skomplikowana. Wyrobienie takiego dowodu zajmuje około 6 minut zaledwie. Bardzo często te dokumenty wracają do odbioru do urzędu nawet w tydzień. Odciski palców nie będą pobierane dzieciom do 12 roku życia, zatem rodzice mogą zawnioskować o dowód dla swych pociech przez internet. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ulicami Warszawy przeszedł z relikwiami świętych orszak Jezusa Chrystusa Króla. Marsz w ramach Ogólnopolskiego Kongresu i późniejsza Eucharystia zakończyły 4-dniowy Ogólnopolski Kongres Chrystusa Króla. Wierni idący w orszaku podkreślali istotę miłości Boga. Za co dziękujemy Chrystusowi? Przede wszystkim za tak wspaniałą rodzinę, za wspaniałą żonę. Nawet bym się nie spodziewał, jak kiedyś modliliśmy się Matki Bożej o dobrą rodzinę, o dobrą żonę, że dostanę tak wielki skarb. Dzieci. O, wspaniały, przespaniały. 4 dzieci, Marysie, Zuzie, Stasia i Aniele. Mój kach!

lecąc patrzy, że stoi sarna i on leciał dokładnie na nią. I wylądował, To oczywiście z przymrużeniem oka, ale faktycznie wyjedziemy poza trasy z najlepszą polską freeriderką, narciarką Zuzą Wittych. Słuchacze Trójki uwielbiają tenis, my również, szczególnie, że mamy komu kibicować. Zagra zawsze z lepszym od siebie. A to jest akurat coś, co Hurkacz lubi robić. Pokazał to przegrany mecz z Dziokowiczem, gdzie zwycięstwo wisiało na włosku. Stanowcza wiadomość weekendu. Hubert Hurkacz zagra w finale Mastersa w Turynie. To nie jest audycja plotkarska, choć i my lubimy czasem poplotkować. Szykują się zmiany w pięcioboju nowoczesnym. Jedne cieszą, drugie martwią. Trzeba rozmawiać, bo mnie też ta jazda konna w Tokio dotknęła i mogło być zupełnie inne miejsce i to nie chodzi o to, że ja zepsułam, tylko no po prostu jest to sport nierówny, że raz, że niektórzy losują trudniejszego konia i psują, niektórzy zbyt łatwego i mimo gorszych umiejętności jadą rewelacyjnie. Zajrzymy też do Krakowa, bo dziś święta wojna, czyli wielkie derby Wisła-Krakowia, które zostaną rozegrane po raz 70. Tam jest dla nas poważne skupić się na cały mecz, nie tylko na trakt tego meczu, ale na cały mecz i pokazać, jak nam zależy na Wyśle, jak zależy na zwycięstwie w takim meczu. Mówił oczywiście trener Białej Gwiazdy Adrian Gula, Słowak, co było zresztą słychać. Polecimy dziś też za ocean i sprawdzimy, co słychać u Polaków kopiących w MLS przed playoffami. Tradycyjnie zwiedzimy pół piłkarskiej Europy. Też po piłkarsku zajmiemy się nie tylko okrągłą, ale jajowatą piłką, bo dużo się dzieje w rugby. Połączymy się z Kazaniem i porozmawiamy ze świeżo upieczoną mistrzynią Europy Alicją Tchórz o medalowych żniwach na pływackich mistrzostwach Starego Kontynentu. I tradycyjnie poprosimy Państwa o telefoniczny kontakt z nami. 2 2 7 3 w każdej sportowej sprawie i nie tylko. A teraz czas na przegląd bieżących wydarzeń sportowych. A przy niedzieli oczywiście dużo piłki nożnej. W Częstochowie mecz na szczycie Ekstraklasy. Raków Pogoń bez bramek, ale cieszyli się jednak osłabieni covidowo tym razem szczecinianie. O 17.30 pierwszy gwizdek. Tu u nas po sąsiedzku przy Łazienkowskiej 3 Legia podejmie Stalówkę Mielec. O 20.00 wspomniana święta wojna w Krakowie. Tym razem przy Reymonta. Mecz Wisła-Krakowia. Grają również w Anglii Arsenal-Watford 1-0, Everton-Tottenham 0-0, Leeds-Leicester 1-1. O 17.30 dzisiejszy hit w Premier League. West Ham u siebie zagra z Liverpoolem. Trzymamy kciuki za czyste konto Łukasza Fabiańskiego. Wczoraj informowaliśmy, że nasza sztafeta mieszana 4x50 metrów kraulem wywalczyła 4. miejsce w finale pływackich mistrzostw Europy na krótkiej pływalni w Kazaniu. Tymczasem po dyskwalifikacji Rosjan Paweł Juraszek, Jakub Majerski, Katarzyna Łasik i Alicja Tchórz odbiorą brązowe medale. 7 krążków Polaków to krótki basen, ale i tak radość duża. Czyli pierwsze sukcesy Otyli Jędrzejczak w fotelu prezesa Polskiego Związku Pływackiego. Ale proszę zobaczyć, nie? Tak. Zmiana i od razu. A teraz Liga Mistrzów Tenisistów Stołowych. Dekor Glas Działdowo awansował do ćwierćfinału. Drużynowy mistrz Polski wygrał w Saarbrücken w decydującym meczu z duńskim Roskilde BTK 3-0 i zajął 2. miejsce w grupie C. Z pierwszego awansował zespół gospodarzy. Na grupowej fazie udział w tych rozgrywkach zakończył Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Wicemistrzowie kraju rywalizowali w grupie D przed własną publicznością i w ostatnim meczu przegrali z niemieckim TTC Neu Ulm 1-3. Rywale oraz rosyjski Fakiel Orenburg awansowali do czołowej ósemki. Siatkarze projektu Warszawa przyjęli ostre lanie od Skry Bełchatów. Nie ugrali w Warszawie nawet seta. Było 0-3 w 6. kolejce Plus Ligi. Przed nami jeszcze 2 mecze dzisiaj. Jastrzębski Węgiel Trefl Gdańsk to o 17.30. O 8:30 Stal Nysa podejmie Ślepsk Suwałki. Grały też siatkarki. Pałac Bydgoszcz przegrał z Wolej Wrocław 2-3. My zachęcamy do dzwonienia do nas. 2 2 7 3. Słuchamy muzyki i zajmiemy się tenisem. Zaraz będzie tenis. I'm running on an endless road around the world. 17 minut po godzinie 17, imieniny godziny, a trwa finałowe spotkanie w tenisowym turnieju ATP w Paryżu. Podanie podaje Daniil Miedwiediew, Rosjanin, który jest numerem 2 na świecie, gra z numerem 1, z Nowakiem Dżokowiciem. I w setach mamy po 1, tak wygląda sytuacja, natomiast w trzecim decydującym Darek jest 4-2, tak? 4-2, teraz pierwszy set. Dla Dżokowicza. Dla Dżokowicza, no i wyrównie, 30-0, no i będzie pewnie 5. Dżoko wie, rozpędzony. Co robi, tak. We wrześniu obaj starli się w finale US Open i wtedy nieoczekiwanie gładko wygrał Rosjanin. Dziś zapowiada się na rewanż. A tak naprawdę niewiele brakowało, żeby zamiast Dżokowicza na korcie w hali Bercy biegał dziś Hubert Hurkacz. We wczorajszym półfinale przegrał z Serbem w 3 setach, przy czym trzeci decydujący rozstrzygnął się w bardzo zaciętym tiebreaku. Kluczowa sprawa. Dzięki świetnemu występowi w Paryżu nasz najlepszy tenisista dostał się do Masters czy ATP Finals, jak dziś określa się kończące sezon nieoficjalne Mistrzostwa Świata. Hurkacz tak skomentował awans do imprezy w Turynie i wczorajszy mecz przeciwko swojemu idolowi z dzieciństwa. Cieszę się bardzo z tego rozegranego turnieju w Paryżu. Myślę, że to był bardzo dobry dla mnie turniej i bardzo dużo dla mnie znaczy zakwalifikowanie się do Mastersa. Szkoda tego ostatniego meczu z Nowakiem. Z kolei jest to kolejne cenne doświadczenie i postaram się jak najlepiej to całe doświadczenie wykorzystać, żeby się przygotować do Turynu. Także chciałem wam podziękować za niesamowite wsparcie, jakie od was otrzymuję i trzymajcie kciuki w Turynie. Także serdecznie pozdrawiam. Mamy, dziękujemy Hubert za piękne emocje wczoraj, prosimy o więcej w Turynie. Czego możemy się po Hubercie spodziewać w stolicy Piemontu, mówi tenisowy ekspert Lech Sidor. W tegorocznym Masters Hurkacz jest w dobrej sytuacji, bo on zapewnił sobie przynajmniej 3 wspaniałe mecze w doskonałej hali, wypełnionej publicznością. I pamiętajmy jedną rzecz, zagra zawsze z lepszym od siebie. A to jest akurat coś, co Hurkacz lubi robić. Pokazał to przegrany mecz z Dżokowiczem, gdzie zwycięstwo wisiało na włosku. Tam było 7-6 w trzecim secie. Po przegranym drugim do zera wysoko. Ja byłem spokojny, że ta trzecia część meczu będzie bardzo zacięta i że Hurkacz, który lubi, jak mówiłem, grać na zasadzie nie mam nic do stracenia, on sobie poradzi z presją i to będzie wyrównany mecz. Zabrakło bardzo niewiele. A to nam pokazuje, jak mogą wyglądać te mecze Masters, który zbliża się bardzo już szybko i wielkimi krokami. Czy po naukę? Tak, za każdym razem, kiedy wyjdzie na kort, to są kolejne doświadczenia. To jest kolejny mecz, tak jak powiedziałem wcześniej, z lepszym od siebie. To jest coś, czego czasami na turniejach niższej rangi próżno szukać. Można przegrać z kimś z rankingu numer 50-60 i wtedy też widzimy, że tamci też potrafią grać. Natomiast tutaj, jeżeli się przegrywa, to się przegrywa w przypadku Hurkacza tylko z lepszym od siebie. Oczywiście taka nauka jest bezcenna. Nie będę wcale zaskoczony, jak Hurkacz sprawi jakąś niespodziankę. Na pewno będzie miał w grupie albo Dżokowicza, albo Miedwiediewa, no bo to są numery 1-2. Jak dalej, to już losowanie pokaże. Ale to może być też grupa śmierci, a może być trochę łatwiejsza grupa śmierci. Pamiętajmy, że lekko kuleje Tsitsipas, Rublow nie gra najlepiej, dobry jest Berrettini, Miedwiediew w tym sezonie fenomenalny, Dżokowicz pokazał przed momentem, więc tam nie będzie miał Hurkacz nic do stracenia. No to posłuchaliśmy wyczerpującego wprowadzenia do tego, co wydarzy się w Turynie. A co jest najmocniejszą stroną naszego tenisisty? Próbuje rozszyfrować dziennikarka Viaplay Justyna Kostyra. Trudno wskazać jedną rzecz, która by wyróżniała Huberta Hurkacza, bo tak naprawdę jest to niesamowicie wszechstronny zawodnik. On potrafi i bardzo dobrze serwować, i świetnie grać za linii końcowej, i fantastycznie czuje się przy siatce. Coraz lepiej, bo kilka lat temu to jeszcze nie wyglądało tak dobrze, natomiast widać, że robi ogromne postępy, cały czas ciężko pracuje. Jakbym miała wskazać tę jedną rzecz, to wydaje mi się, że to ten spokój, który on ma na korcie. No, jak zwrócimy uwagę na jego zachowanie, on właściwie nigdy nie rzuca rakietą, nie denerwuje się na siebie, rzadko kiedy okazuje emocje. Wydaje mi się, że do każdej piłki podchodzi podobnie i to jest taka jego ogromna siła. To znów Lech Sidor, który wróci do poprzedniego udziału polskiego tenisisty w Masters, a to było naprawdę bardzo dawno temu. FIBA w 76 roku docierał do finału, gdzie z Orantesem Hiszpanem przegrał w pięciosetowym boju. Pamiętajmy jedno, właśnie to podkreślić. Dzisiaj gra się w Masters krócej, tym nowoczesnym gra się krócej. Kiedyś grało się na śmierć i życie do 3 wygranych setów. Pięciosetowe pojedynki w grupach, pięciosetowe pojedynki szczebel wyżej, no i pięciosetowe finały. Fibak sam podkreślał, że mecz z Vilasem pięciosetowy kosztował go prawdopodobnie tyle zdrowia, że Orantesa w finale już ograć nie mógł. No, dzisiaj gra się trochę szybciej, trochę jest to inny Masters, taki na tle tamtego sprzed 45 lat, można powiedzieć śmiało, błyskawiczny. No niemniej jednak to też jest wszystko porównywalne, bo tam grali najlepsi, tu grają najlepsi. A najlepszy w rankingu ATP, o czym dzisiaj już mówiliśmy, jest od dawna Nowak Dziokowic i wrócimy jeszcze na chwilę do wczorajszego meczu Serba z Hubertem. Nowak Dziokowicz nawet po tym zwycięstwie nad Hubertem Hurkaczem tak ładnie napisał w mediach społecznościowych, że to jest chłopak, który zasługuje na każde wsparcie, które jest mu okazywane, bo jest to jedna z milszych osób na ATP Tour. Trudno się z nim nie zgodzić. Więc nawet jeśli był w opałach, to myślę, że jakby przegrał, to cieszyłby się, że to akurat jest porażka z Hurkaczem. Na korcie w hali Bercy Nowak Dziokowicz, przypominamy, w trzecim decydującym secie w meczu finałowym prowadzi z Daniłem Miedwiediewem 5-2 w gemach i podaje, żeby wygrać to spotkanie. Jest po 15 w tej chwili, a my no zaraz się dowiemy, czy już Paryż, czy jeszcze Sztokholm. Halo, halo, Kamil Sypszak jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. I gdzie pana złapaliśmy? Właśnie jestem w samolocie do Paryża, siedzę na pokładzie. Ach, to pewnie zaraz start, to musimy się spieszyć. Gratuluję dwóch meczów, w końcu pan trochę pograł, bo mam wrażenie, że ostatnimi czasy w reprezentacji Polski no tak nie dawano panu możliwości wykazania się, a tu proszę, dobre 8 bramek wczoraj, chociaż mecz przegrany niestety, dwóch mecz w zasadzie ze Szwedami przegrany. No niestety tak, dwa spotkania rozegrane ze Szwedami zostały zakończone porażką, ale ja myślę, że trzeba tutaj wyciągać jakieś takie małe pozytywy z tych meczów i na pewno jednym z tych pozytywów jest mój występ. Na pewno jestem bardzo zadowolony z pracy, którą wykonałem i którą włożyłem w tym meczu, bo nie było to łatwe spotkanie, ale ja myślę, że czuję się teraz, że jestem chyba w najlepszym okresie mojej kariery, bo te dobre występy w klubie przekładają się, jak widać, na mecze w reprezentacji. A propos tego, że są z pana zadowoleni, no to tak jest, bo przedłużył pan kontrakt z Paris Saint-Germain. No tak, no ja myślę, że na pewno w takim klubie jak Paris Saint-Germain nie wiążą się współpracą z byle kim, więc na pewno jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie, ale ja myślę też swoją pracą i pokazałem to na boisku, że jest warto inwestować we mnie i jest warto wierzyć w moją osobę i będziemy kontynuować naszą współpracę w PSG jeszcze przez kolejny rok. Tutaj gratulacje w takim razie od nas i od wszystkich słuchaczy. No i też gratulacje tego tytułu MVP, najlepszego piłkarza i to przyznawanego przez kibiców, co jest chyba dodatkowego smaczku dodaje, prawda? No tak, dziękuję, świetnie. No muszę przyznać, że te ostatnie miesiące naprawdę czuję się fantastycznie na boisku. Fajnie, że jest to doceniane przez kibiców, przez specjalistów w świecie piłki ręcznej. No, cóż mogę powiedzieć, ja na pewno swoją pracą na pewno nie spocznę na laurach, bo ja właśnie w ten sposób funkcjonuję, nakręcam się sam, każdy kolejny dobry występ nakręca mnie jeszcze bardziej, chcę jeszcze więcej i jestem naprawdę głodny sukcesów i głodny każdej minuty spędzonej na boisku. A to prawda, że był czas, żeby z kumplami z reprezentacji Polski w piłce ręcznej oglądać wczoraj to, jak Hubert Hurkacz walczył z Nowakiem Dziokowiciem? Tak, a i owszem, ja muszę przyznać, że jestem naprawdę niesamowitym fanem Huberta i również pracę, którą wykonuje on przez ostatnie 2-3 lata. Śledzę go codziennie praktycznie. Mamy też ze sobą nawet wspólny kontakt. Gdzieś tam wymieniamy się drobnymi wiadomościami przed ważniejszymi meczami i turniejami, więc jest gdzieś to wsparcie ze świata piłki ręcznej tutaj w tenisie. I owszem, oglądałem wszystkie mecze, które rozegrał w Paryżu i żałowałem bardzo, że nie było mnie na miejscu. Bardzo dziękujemy. Kamil Sychprzak, obrotowy reprezentacji Polski w piłce ręcznej, obrotowy Paris Saint-Germain, był naszym gościem, a jeżeli chodzi o spotkanie w Paryżu, ciągle się nie skończyło. Daniel Miedwiediew chce zostać w meczu, no ale będzie mu niezwykle ciężko. Przypominamy, 5-3 w trzecim secie prowadzi Nowak Dziokowic. Baby, let me tell you, from all the mistakes that I've made, some days will crush your spirit and make you question your strength. You wake up in the morning sinking down in your bed when everything seems so blessed. Remember these words I said. You can be a rock star, famous actor, big league player, doesn't matter, you're gonna fall down. Every day, you're gonna fall down. And when you taste that earth, face in the dirt, gotta rise up, gotta rise up. When you're stumbling down, smack on the ground, sing, oh. No i koniec spotkania w Hali Bercy w Paryżu. Nowak Djokovic, ręce w górze. Właśnie była ostatnia piłka w tym spotkaniu. Piłka? Tak. Piękna wymiana. Niesamowita wymiana, ale fantastyczny taki odwrotny cross forehandu w sam róg, w samo okienko, jak powiedzieliby kibice piłkarscy. I Nowak Djokovic cieszy się z sukcesów w Paryżu. Trójka, godzina 17.30. Powinien się zacząć w tej chwili mecz przy Łazienkowskiej. Legia podejmuje Stalówkę. No ale sędzia Piotr Lasyk musi opóźnić ten pierwszy gwizdek, ponieważ kibice spłatali figla i troszeczkę zakopcili pół boiska, ale już się zaczęło. Zatem Legia Stal właśnie w tym momencie się mecz rozpoczął, a zbliża się sportowa zima, a w przypadku rugby w Polsce oznacza ona długą przerwę w rozgrywkach. Zanim jednak rugbyści zapadną w zimowy sen, tych najlepszych czekają dwa mecze reprezentacji. Raport na temat najważniejszych wydarzeń w tej dyscyplinie sportu przygotował Robert Grzędowski. Światowe rugby żyje w listopadzie międzynarodowymi meczami między zespołami z Europy, a zespołami z południowej półkuli, które tradycyjnie jesienią przyjechały zdobyć północ. W Polsce za to skończyło się już jesienne ligowe granie i czekamy na dwa ważne mecze reprezentacji w rozgrywkach Rugby Europe Trophy. Zacznijmy od koszuli ciał najbliższej, czyli Ekstraligi. Jedną kolejkę przerzucono na wiosnę, jeden mecz wciąż nierozegrany, ale rozgrywki są na umownym półmetku i na czele bez fazę zmian. Mistrzowie Polski z Ogniwa Sopot prowadzą w tabeli, bronią wywalczonego w lipcu tytułu i potwierdzają wysoką klasę. A co decyduje o tym, że zdominowali ligowe granie? Odpowiada kapitan Ogniwa Piotr Zeszutek. A przede wszystkim po Ogniwie mamy stabilną sytuację, jeśli chodzi o trzon drużyny, który się od paru lat nie zmienia i myślę, że tutaj jest nasza przewaga. Oprócz tego zawodnicy, którzy do nas dojeżdżają z zagranicy, to znaczy nie dojeżdżają, tylko z nami mieszkają, żyją i są tutaj cały rok, a nie tylko na 2-3 miesiące. Robimy więź taką rodzinną, żebyśmy się wszyscy dobrze czuli i to na pewno skutkuje tym, że trenując mocno tutaj z głową, przygotowując się też nie tylko sportowo, ale też mentalnie, no robi to robotę. Faktycznie rewolucji kadrowych w Ogniwie nie było od lat. Niektórzy zarzucają im nawet, że to zespół starzejący się, ale ta młodzież z innych drużyn na razie szans nie ma. Za plecami Sopocian walka o drugie miejsce na koniec sezonu granego systemem mecz i rewanż, a to drugie miejsce pozwoli na występ w wielkim finale. Zimę na pozycji wicelidera spędzi Orkan Sochaczew, choć rugbiści tej ekipy będą cały czas czuć na plecach oddech goniących rywali. Orkan ma tyle samo punktów, co trzecia Lechia Gdańsk, 2 punkty więcej od czwartej Skry Warszawa i 5 punktów przewagi nad piątymi budowlanymi Lublin, a 5 punktów do tabeli można w rugby zdobyć w jednym meczu, wygrywając z tak zwanym bonusem ofensywnym. A przecież te wymienione zespoły wcale nie wygrywają tak łatwo z będącymi na kolejnych pozycjach. Master Farmem Łódź, Arką Gdynia, Juwenią Kraków, no Poznania Poznań i Pogoń Siedlce tylko nieco odstają poziomem. O wyrównanym poziomie rozgrywek mówi Dawid Plichta z Orkana Sochaczew. Różnice w tabeli są minimalne, to prawda. O tym, kto będzie w finale, tak naprawdę może decydować jeden punkt bonusowy, więc uważam, że w ostatnim czasie liga się wyrównała. Ta walka o miejsca w finale czy małym finale będzie tak naprawdę do ostatniego meczu. Na dobrą postawę Orkana na pewno wpływa gra z prowadzonych z RPA kilku dobrych zawodników. Coraz więcej zresztą gości z południowej Afryki w Ekstralidze, więc i poziom gry wzrasta. No widać, na przykład w Lechii Gdańsk dobre wzmocnienia, teraz z chłopakami z RPA, w Ogniwie też kilku fajnych zawodników. No na pewno ci zawodnicy wprowadzają w klubach wiele jakości, wiele dobrego, tylko chciałbym zauważyć, że w wielu klubach ci zawodnicy się rotują, przechodzą z jednego do drugiego, szukają swojego miejsca, wyjeżdżają, wracają, więc ciężko też określić, czy na przykład po wyjeździe ci zawodnicy wrócą, czy mi się podobało, więc tak naprawdę no to jest duży znak zapytania, ale uważam, że jednak decydować o medalach będą zawodnicy polscy, bo to oni stanowią trzon większości z ekip. No to by się zgadzało ze słowami Piotra Zeszutka. Ekstraliga wraca wiosną, a już w najbliższą sobotę wraca reprezentacja Polski. Sezon Rugby Europe Trophy nasi rozpoczęli wyjazdowym zwycięstwem z Ukrainą. 13 zagrają z Niemcami w Gdyni, a 20 ze Szwajcarią w Warszawie. Kapitan kadry Piotr Zeszutek. Naszym celem jest przede wszystkim zagrać 2 dobre mecze. Widzimy tutaj, że jest szansa na 2 zwycięstwa i tak naprawdę sobie czegoś innego nie wyobrażam. Oczywiście pierwszy krok to Niemcy i na tym się skupiamy. Potem pewnie będziemy myśleć o kolejnym meczu ze Szwajcarią, ale no, tak jak mówię, mamy Gdynię, my będziemy mieszkać przez tydzień w Gdyni. W Gdyni będzie mecz z Niemcami na Narodowym Stadionie. Jest fajna ekipa, kilka wzmocnień, także wiem, że Mateusz Bartoszek dojeżdża. Także myślę, że będzie kompletna drużyna, która może powalczyć o zwycięstwo i na to się nastawiamy. Ostatnie mecze z Niemcami biało-czerwoni przegrywali. Czy i tym razem to rywale są faworytem? Ciężko powiedzieć. Oglądałem ich mecz z Litwinami. Nic specjalnego nie pokazali, choć wysoko wygrali. Znaleźliśmy ich słabe punkty. Wydaje mi się, że naprawdę mocna kadra szykuje się na mecz z Niemcami, więc ciężko powiedzieć, czy Niemcy są faworytem. Na pewno warto trzymać kciuki. Polska-Niemcy w Gdyni 13 listopada o 15. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. A jajowa tą piłką zabawił się Robert Grzędowski. Patrzymy, co się dzieje przy Łazienkowskiej po 5 minutach, wciąż 0-0. Let you Tu trójka, dwie dwójki, siedem trójek, halo, halo. A ja się chciałem pochwalić a propos tenisa, bo mam cudowne zdjęcia, które robiłem Zenitem, aparatem radzieckim, gdy walczył Wojtek Siwak z Manuelem Rontesem. No i tam są takie cudowne chwile, bo komentowali świętej pamięci Bogdan Tomaszewski i Tomasz Hopfer. No, kawał historii. A, to jeszcze powiem, że potem te zdjęcia były publikowane w całej polskiej prasie. Och, to piękne wspomnienie, a też piękne emocje przeżywają kibice West Hamu, bo od czwartej minuty prowadzi drużyna Łukasza Fabiańskiego z Liverpoolem 1-0. A przy Łazienkowskiej w meczu Legii ze Stalą Mielec ciągle remis 2-0. Schodzimy na wodę, proszę Państwa. Piotr Myszka to mistrz świata i Europy w windsurfingowej klasie RSX. Nieraz był naszym gościem. Wielu kibiców niezwiązanych z żeglarstwem pamięta jego dramat z igrzysk w Tokio, gdzie walcząc o medal został zdyskwalifikowany podczas kończącego regaty wyścigu przez sędziów, płynąc po miejsce na podium. Urodzony w Mrągowie 40-latek, czwarty zawodnik igrzysk w Rio i szósty w Tokio, już wyznacza sobie kolejne cele i nowe wyzwania na nowej desce. Spotkał się z nim Adam Malecki. Czy Piotr już uporał się z doświadczeniami ostatnich igrzysk? Była walka o medal. Ten medal był bardzo blisko, nawet ten srebrny, jak się potem okazało, że zdyskwalifikowali również Francuza. No ale niestety, no tak w sporcie bywa. Gdzieś tam ułamek sekundy byłem według sędziów na falstarcie i tak to zostało odczytane. I szkoda, wielka szkoda. Nie da się ukryć, że to były naprawdę ciężkie 5 lat po Rio. Już pomijam to, że wiadomo, no jeżeli 3 zawodników z 10 jest dyskwalifikowany w jednym wyścigu i to jest falstart indywidualny, no to jest takie totalne nieporozumienie, bo to jest 30% stawki, nie? Wyścig powinien być powtórzony i to byłaby normalna sprawa, no ale wyszło tak, jak wyszło. No to takie trochę wyciąganie po prostu tych falstartów na siłę, nie? Myślę, że to kompletnie było niepotrzebne dla żeglarstwa ogólnie. Byliśmy w mediach, a strzeliliśmy się w kolano, bo nikt nie wiedział, o co chodzi. Bardzo słaba reklama. No nie udało się, tej wisienki nie ma. Ta wisienka by się przydała, ale jest ciągle tort. A powiedz, jak tutaj stanąłeś w tych progach, co ci dzieci powiedziały? Dzieci generalnie są bardzo takie prostolinijne, takie w tym podchodzeniu do sukcesu rodziców czy porażek. Co prawda tam jak żona mi mówiła, no to córka się jedna popłakała w trakcie tej relacji, ale później już tak jakby, no one tak jakby szybko przechodzą do takiego dnia codziennego. Dla nich są ważne takie sprawy typowo życiowe, że ja w końcu wróciłem, że możemy coś w końcu razem zrobić. Dobra, no coś tam się wydarzyło, trzeba żyć dalej. Przypominam taką historię, jak przyjechałem pierwszy raz z medalem złoty mistrzostw świata, właśnie mojemu Antkowi tutaj pokazałem ten medal, on miał wtedy 2 lata. Wziął ten medal i mówi, fajny, nie? Po sekundzie go rzuciło na ziemię i mówi, tata, chodź ze mną, ja ci pokażę mój nowy zestaw klocków Lego. Dobrze, to spójrzmy na tę przyszłość trochę w kategoriach zabawek, takiej konstrukcji Lego. Jaka jest ta deska z tym hydroskrzydłem, ten IQ Foil? Co to jest? Czym to się je? Deska windsurfingowa wygląda bardzo podobnie, ta z hydroskrzydłem. Duża różnica, która się pierwsza rzuca w oczy, tutaj nad zatoką czasami widać, tutaj wygląda jak trochę z filmu Powrót do przyszłości, prawda? Bo to unosząca się deska nad wodą, no i taka rzecz, która rzuca się w oczy, to kask. Deska dokładnie, ona się unosi poprzez to hydroskrzydło, które jest pod wodą. Deska się odkleja od wody i w tym momencie ona zaczyna po prostu tylko płynąć na tym hydroskrzydle. To już od razu takie wizualne robi takie mega wrażenie. Odczucia, jak się na tym stoi, też są po prostu niewiarygodne. Deska od razu przyspiesza z 0 do 100%, jak tylko się oderwie od wody. To jest mega też przyjemne. Podnosi się ekstremalność wyczynu? Myślę, że troszeczkę tak. Trzeba troszeczkę delikatnie obsługiwać tą deskę. Jeżeli chodzi o zwrotność, to myślę, że ona jest bardzo, bardzo zbliżona do tego, co się działo na normalnej, klasycznej desce. Nawet przez to, że się leci, to każdy taki manewr, który jest mocniejszy, bardzo ma duży wpływ na to, jak ten foil się zachowuje. On jest bardzo czuły. Każde takie wciśnięcie burty, na przykład w lewo czy w prawo, bardzo mocno reaguje i skręca. A w związku z tym, że to leci, to jeszcze dodaje takiej siły odśrodkowej, więc czasami się zdarzają upadki. W związku z tym jeździmy w kaskach. Też w kamizelkach takich Impact Vest, no bo to wiadomo, już jest upadek z wysokości i nie chodzi o to, że się wpada do wody, bo to akurat najmniejszy problem, tylko czasami można po prostu wpaść na żagiel, uderzyć w maszt i tak dalej ciałem, więc żeby właśnie zminimalizować ryzyko kontuzji, no to pływamy w kaskach, kamizelkach, mają też chronić przed uderzeniami. To coś, co cię ekscytuje? Co cię bawi, rajcuje? Czujesz wyzwanie, które niesie ze sobą radość? Windsurfing z hydroskrzydłem to jest taki windsurfing 2.0, nie? Czyli to jest takie nowe rozdanie, taka nowość, która po prostu mega mnie nakręca tak naprawdę na to, żeby dalej pływać. Na pewno będę robić do końca życia. Jest to mega, mega zabawa. No. Myślisz, że może stworzy się taka paczka potentatów, jak było w windsurfingu w RSX-ie? No bo teraz tak, Paweł Tarnowski, Maja Dziarnowska, jest Michał Polak, prawda? Młody, gniewny, który brązowy medal Mistrzostw Europy w Marsylii zdobył. Zośka Klepacka też próbuje. Będziecie zaraz widoczni tam? Grupa jest silna, jeżeli chodzi o facetów. A jeszcze jest też Maciej Rutkowski, Radek Furmański. Myślę, że tu mamy dość spory potencjał, mamy dużo właśnie młodych zawodników o różnym stopniu tak jakby umiejętności i doświadczenia. Tak jakby siedliśmy sobie tam z miesiąc temu i tak jakby pogadać właśnie o tym, jakby to miało wyglądać na kolejne 3 lata przed Paryżem, no to chcemy wrócić do korzeni, tak jakby tak jak powstawał RSX Team, czyli jednego teamu, który po prostu się wspiera, trenujemy razem. Dzięki temu jest szansa, że po prostu będziemy mogli powalczyć z najlepszymi o te miejsca w pierwszej dziesiątce, bo to jest ten cel, a za 3 lata, no nawet w Paryżu o medale, bo to jest nasz target ogólnie. Spokojnie, ciężka praca i będziemy tam, gdzie trzeba. Z czym się wiąże dla ciebie ta ciężka praca? No choćby zbudowanie masy. No. Są skrajne na razie te wagi. Są zawodnicy, którzy ważą po 85 kg, a są też, co mają prawie 100. W RSX-ie była to waga około 74 kg. To było takie optimum. Trzeba było być wysokim, ale lekkim i szczupłym. Więc ja miałem idealne warunki pod RSX-a. Muszę na pewno coś zrobić z masą. Jakimś moim takim celem jest być około 83-84 kilo. Do tej pory udało mi się zrobić 5, więc już jestem na dobrej drodze, ale oczywiście wiadomo, no nic na wariata, no daję sobie spokojnie czas, bo to wszystko trzeba zrobić powolutkim, małymi kroczkami, bo ta nowa masa, fajnie, że ona jest, rośnie, a potem trzeba to wszystko jednak obsłużyć i nerwowo, i wydolnościowo, i tak dalej. Mam całą zimę, żeby spokojnie sobie to wszystko zbudować, oczywiście w międzyczasie latając. Będziemy prawdopodobnie latać w Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich. Głowa, głowa, głowa. Ty dużo podkreślasz, że głowa jest ważna. Z twoją żoną działacie tak, żeby podeprzeć tę siłę umysłu. Powiedz, na czym to polega, co to za działanie. Przed Rio przyszedł taki trening EEG Biofeedback. Bardzo pomógł mi wybrać, przetestować rzeczy, które do tej pory mi bardzo pomagały właśnie podczas regat, przygotowań i tak dalej. Umiejętność zarządzania stresem, lepsza koncentracja, ten odpoczynek, sen. Najprościej to wygląda tak, że podłączamy 3 kabelki do głowy, które mają odczytywać fale mózgu, które mamy w głowie, które są w przewadze i tak dalej. I od razu widać, których jest więcej. Jeżeli jest tych więcej fal takich, które odpowiadają za przemęczenie, że człowiek jest zestresowany, nawet jak widać depresję, jak ktoś ma, to już widać na tym monitorze, i przy wykorzystaniu różnych animacji można skupić się na trenowaniu konkretnej fali, tak? No i moja żona jest psychologiem z wykształcenia, więc ona jest takim fizjoterapeutą od mózgu i mam nadzieję, że w najbliższym czasie ta nasza firma Ways of Harmony będzie jednak się przebijać z tym, będziemy to promować w Polskim Związku Żeglarskim, żeby to był element też treningowy dla zawodników tych stopu olimpijskiego. Dalej o psychice, o tym, jak ważna jest ta sfera także u młodych ludzi. Przed nami trampki granatowe, na nich piękna myszka, szczytny cel, fajna inicjatywa dotycząca właśnie młodych ludzi. Po igrzyskach tej fundacji FOSA, i oni mają taki program Niebieskie Trampki, stworzony pod kątem głównie dzieci, które gdzieś tam miały duże problemy odnalezienia się w tym świecie. Ta fundacja stara się pomagać tym dzieciakom. Dostałem właśnie takie trampki, zostały wygrawerowane, taka naklejka z myszką, więc mam niebieskie trampki z myszką. Mam nadzieję, że w tych trampkach będziemy mogli wspólnie razem coś dla tych dzieciaków zrobić. Mam syna, który już ma teraz 12 lat, więc wiem, z jakimi problemami te dzieciaki się mierzą. I mam nadzieję, że będę mógł w jakiś sposób pomóc. Świetna inicjatywa. Piotrek, 2024, Paryż, w przyszłym roku są Mistrzostwa Europy i Świata. 2022 to będzie rok decyzji dla ciebie, czy już ją podjąłeś? Przygotować się głównie do Mistrzostw Świata, bo to jest taki mój cel. Mistrzostwa Europy są dość szybko. Na pewno tam wystartuję, żeby tak też nabrać już takiego doświadczenia regatowego. Nastawiam się bardziej na torbole, na Mistrzostwa Świata, bo to jest taki realny dla mnie czas. Niecały rok będzie od dzisiaj. I tam po prostu zobaczę. Tam zdecyduję, czy jest szansa powalczyć. W przyszłym roku będę miał 41 lat. Jeżeli nie będę czuł, że mam szansę, to po prostu nie będę też tam tak naprawdę się szarpał, bo to nie o to chodzi. Wiem, jak tą robotę zrobić. Robiłem ją przez 20 lat. Myślę, że będzie dobrze generalnie tak naprawdę. Jestem pozytywnie nastawiony, moja żona też tu pozytywnie do tego podchodzi. Trzymamy kciuki. Dzięki bardzo. Trzymał kciuki Adam Malecki, on rozmawiał z Piotrem Myszką, my z Darkiem też trzymamy kciuki, znamy Piotra, lubimy, cenimy. Ty, Darek, widziałeś w akcji tych windsurferów na foilu? Tak, no nie byłem na żadnych regatach, ale widziałem po wielokroć na Oceanie Zegrzyńskim, jak Zosia Klepacka na tym przecina falę. No jest to niesamowite wrażenie, bo prędkości osiągane na tym hydroskrzydle są niesamowite. No nie fruną rzeczywiście, lecą nad wodą. Tak, metr mniej więcej nad powierzchnię. Jeżeli chodzi o spotkanie przy Łazienkowskiej, no to jeżeli mielibyśmy powiedzieć, kto tutaj fruwa, to raczej piłkarze Stali, to oni naciskają Legię Warszawa przynajmniej w ostatnim czasie, ale na razie mamy tutaj remis 0-0. Jeżeli chodzi o mecz w Premier League, to West Ham w Londynie ciągle wygrywa 1-0 z Liverpoolem. W bramce młotów Łukasz Fabiański, w bramce Liverpoolu Alisson Becker, i to on ponosi odpowiedzialność za tę jedyną straconą bramkę.